Vi får mellem 18 og 23 grader i dag, og der kan også komme lokal torden. Forskere såvel som science fiction forfattere har altid kigget langt efter Mars. På Mars er der skyer, årstider, vulkaner og dale, ligesom på Jorden. Og det har givet håb om, at der måske engang kunne være opstået liv på planeten. Men endnu kan vi ikke sende mennesker afsted for at undersøge Mars nærmere, blandt andet fordi der er farlig stråling, luften er giftig, og der er alt for lidt af den. I stedet sender vi altså robotter afsted. Og på mandag den 6. august klokken cirka 7:30 dansk tid, står NASA's nyeste Mars-robot, Curiosity, foran en stor prøve, landingen på Mars. En af de forskere, hvis puls vil stige, når Curiosity nærmer sig sin destination, er astrofysikeren Morten Bo Madsen. Den danske forsker er netop nu i Los Angeles, fordi han er blevet udtaget til at være en del af det hold fra NASA, der skal arbejde med at afkode resultaterne fra robotten Curiosity, som den forhåbentlig kommer til at sende hjem til jorden snart, hvis alt ellers går som planlagt. I går fortalte han os lidt om, hvad der kan gå galt i forbindelse med robottens landing over en telefon, og det skal vi høre lige om lidt. I dagens program kommer vi også omkring kritik af evolutionsteorien, den videnskabelige teori om arternes oprindelse, og til sidst i programmet kigger vi på myterne om kaffes effekt på sundheden. Velkommen til en sommerudgave af 3. planet fra solen. Jeg hedder Maj Bak Madsen. Curiosity er 3 gange så tung og dobbelt så bred som de 2 andre robotter, NASA har sendt til Mars. Og landingen er et kritisk punkt for robotten. Det talte jeg med astrofysiker Morten Bo Madsen fra Københavns Universitet om i går. Processen med at lande er forholdsvis kompliceret. Der er en hel masse ting, der skal gå godt, for at det kan løses. Sonden her, den vejer 3,3 ton, når den ankommer til Mars. Og den er på vej, den har været på vej fra jorden i 7,5 måneder, og den har bevæget sig med, den har accelereret stille og roligt fra 3,5 til mellem 5,5 og 5,8 km i sekundet, efterhånden som den nærmer sig Mars. Mars trækker i den, og det øger dens hastighed. Så når den rammer Mars' atmosfære, så har den hastighed på mellem 5,5 og 5,8 km i sekundet. Og det vil sige, et varmeskjold, der rammer, det varmeskjold, der vender ned mod atmosfæren, der rammer først, det når op på ca. 1400 grader på grund af friktionen af atmosfæren. Det er vigtigt at lande meget præcis, fordi ja, det kan vi komme tilbage til. Den skal lande i et krater, der er et bjerg i midten, og det vil sige, at det er sådan ligesom en køderansform eller en bageform, der sådan er cirkulær. Man skal lande i sådan i en ring uden omkring et bjerg, ned i et krater. Når Curiosity lander, hvad er det så, der gør det særlig nervepirrende for de forskere, der er involveret i projektet? Ja, ligesom med alle tidligere Mars-missioner, så er det sådan, at når sonden ankommer til Mars, så ligger Mars på en afstand fra jorden, der gør, at radiosignalerne, lyset, er 14 minutter om at bevæge sig fra Mars til jorden. Og da hele landingsprocessen overstås på cirka 7 minutter, så er det umuligt at gøre noget ved det undervejs. Man skal forestille sig, at når Mars-sonden rammer atmosfæren, så får vi det først at vide 14 minutter efter på jorden. Der ved vi, at nu er den ramt atmosfæren. Men der ved vi også, at når vi får det data, så har den landet på den ene eller den anden måde 7 minutter efter, altså det vil sige 7 minutter før vi får de her data, når der er 14 minutter om det. Så vi ved, at det hele er overstået, og vi ved, at den har skulle kunne klare sig selv på de her 7 minutter, og selv finde sikkert ned. Og det her, man har selvfølgelig modelleret hele processen i forvejen. Og når vi befinder os i kontrolrummet, og er vidne til landingen, så er det typisk sådan, at man har som har det været de andre gange i hvert fald. Man har et stort display, hvor man på en skærm ser alle modelresultater. Hvordan burde det her gå, hvis alt går vel? Det har man regnet sig frem til. Man ved faktisk stort set på sekundet, hvornår Mars-sonden rammer atmosfæren. Der kan være en lille smule forskel på nogle meteorologiske ting, der gør, at usikkerheden er måske næsten et sekund. Men der kan man så se et urtal ned, og så siger man, at nu skal den ramme. Og så kan man se på en tilsvarende stor skærm ved siden af, hvordan ser de aktuelle data ud, når vi modtager dem fra Mars. Og typisk så er det sådan, at man kan ikke se forskel. Man flytter øjet fra den ene til den anden, og inden for et sekund er de det samme. Og hvad er det for nogle, hvad er det, I kan se? Hvad er det for nogle data, I får, som I kan se, Morten? Hvordan ser det ud? Vi får data for hastigheden af sonden. Det måler man med at radiosignalerne de bliver ændret en lille smule. Det hedder dopplerforskydning. Det er lidt det samme, som når man hører en ambulance nærme sig, så lyder den anderledes, end når den kører væk igen. Den teknik, eller den effekt, den kan man bruge til at måle hastigheden af sonden. Og man kan se, der er selvfølgelig også måleinstrumenter ombord, der måler den, men de præcise data får vi først senere. Men man kan se på de data, der bliver sendt med det samme, eller de radiosignaler, der bliver sendt med det samme, at dopplerforskydningen ændrer sig. Og af det kan man simpelthen se, at sonden bliver bremset ned. Og hver gang der sker en ny ting, man kan se, når den rammer atmosfæren, man kan se, når varmeskjoldet bliver bremset ned, man kan se, når faldskærmen bliver udløst, at det giver en meget kraftig ændring i hastigheden lige pludselig igen. Det kan man også se. Og alle de der ting kan vi følge, og man har ved hjælp af den bedste viden, man har om atmosfæren forudset, hvornår vil de her ting ske. Og det kan man så se på en skærm over for hinanden. Man kan se, hvordan det føles sig. Så vi får data fra accelerationen, vi får data fra hastigheden, og vi får nogle uger, der tæller ned til, hvornår forventer vi det næste sker, den næste begivenhed. Og som regel har det passet meget præcist. Hvad så, hvis det hele går galt? Hvad kan I så se? Det vi vil kunne se, der bliver sendt så meget data nu, så vi vil kunne se, hvad der går galt, hvis noget går galt. Vi kan se, hvor i kæden der er noget, der brister, hvis det går galt. Og så ved jeg ikke. Vi har slet ikke lagt noget an på, at det skal gå galt. Vi er optimister og har planlagt alt efter, at landingen går godt. Og vi skal arbejde med nogle nye spændende data fra Mars. Hvad vil være dine arbejdsopgaver, hvis nu alt går vel, og robotten Curiosity går i gang med sit arbejde? Jeg er kommet forholdsvis sent ind i missionen. De her folk, der kom nye til, de er blevet valgt sent i processen. Og det vil sige, at min første opgave efter landingen er sikkert overstået. Det er at forklare om mit projekt. Grunden til, at jeg er kommet med på det her, er, at jeg sammen med nogle danske kollegaer har foreslået et projekt, der bygger på nogle undersøgelser, vi har lavet i tidligere missioner på Mars. Og meget kort sagt, så går det ud på at finde ud af, hvorfor Mars har præcis den farve, den har. Og det kan man sige, hvem er interesseret for det, og hvorfor det er overhovedet spændende. Det er det, fordi de mineraler, der farver Marsjorden, er nogle mineraler, der altid er meget små partikelstørrelser. Og de er dannet i vand, sandsynligvis. Altså hvis der er noget støv, der er noget med vand at gøre, så er det de her mineraler. Hvad er det, man vil kunne bruge det til at kunne analysere de her mineraler og vide præcis, hvad det er for nogle? Jamen det, vi kan bruge det til, er at fortælle eller få viden om præcis, hvilke processer, der har foregået på Mars, dengang de mineraler blev dannet. Det er muligt, at nogle af de mineraler, vi ser, der farver Mars, de faktisk dannes endnu. Det er også muligt, at det er de samme processer, der har fundet sted under stort set hele Mars' historie, i hvert fald så længe den har været tør. Men vi forventer, at processerne har været en lille smule anderledes, dengang der var flydende vand på overfladen. Og hvorfor er det, at vi interesserer os så meget, Morten, for denne her periode, hvor der har været flydende vand på Mars? Det er det, at dengang der var flydende vand, der har Mars sandsynligvis lignet jorden, og den har lignet jorden på et tidspunkt, hvor livet opstod på jorden. Og det, der er specielt spændende ved Mars, det er, at vi måske kan finde spor af livets oprindelse, hvis vi er rigtig heldige. Det, vi vil gøre helt konkret med den her mission, det er at prøve at finde ud af, om der dengang, der var vand på Mars, eller meget flydende vand på Mars, om der dengang var mulighed for, at livet kunne opstå og udvikle sig. Det må så komme med en senere mission, at vi eventuelt tager prøve med hjem eller laver videre undersøgelser, om der også kan være biologi i det. Det er den her mission ikke rigtig udstyret til. Men det den kan gøre, det er, at vi kan finde ud af de betingelser, der var til stede dengang Mars var våd. Så det er vigtigt for os at finde områder, hvor der er rigtig meget støv, for at kunne lave vores undersøgelser. Og det betyder, at vi er nødt til at bruge næsten alle de andre instrumenter, der er ombord på roveren, for at finde ud af, hvilke prøver skal vi udtage til at lave de her nærmere undersøgelser med. Jeg regner med, at vi får lov til at lave en eller to af den slags undersøgelser under hele missionens levetid på et Mars-år, altså to jordår. Så det er med at få valgt de rigtige prøver til de undersøgelser. Ja, du har tidligere fortalt mig, at I arbejder efter særlig tid på Mars. Nu kom du lige ind på det der med døgnet. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det egentlig foregår? Jo, årsagen er, at Mars roterer en lille smule langsommere end Jorden. Den roterer så langsomt, så den minder på meget, mange måder om Jorden. Den hælder også, så man har årstider på samme måde som på Jorden. Men den roterer, den er 37 minutter langsommere om at lave en hel rotation. Og det vil sige, at dagen på Mars er 37 minutter længere. Og for at få mest muligt ud af missionstiden til at begynde med, lige når den er landet, så arbejder alle på missionen på Mars-tid. Så vi arbejder i den tid, hvor roveren kan være aktiv på overfladen, og det kan den, mens det er lyst. Det er ikke fordi, den lever af solceller den her gang. Den får sin energi fra en radioaktiv elektricitetsgenerator. Så den er ikke afhængig af sollys på den måde. Men når vi skal tage billeder med kameraerne, så er vi afhængige af lys. Og det vil sige, at mange af de data, vi skal bruge til at planlægge og udføre missionen efter, dem kan vi kun optage om dagen. Og så for simpelthen at gøre det mest effektivt, så er det sådan, at vi arbejder på Mars-tid de første 3 måneder af missionen. Og det vil sige 37 minutter, døgnet er 37 minutter længere end på Jorden. Så efter 14 dage, så har vi vendt nat til dag her på Jorden. Og efter 14 dage er vi tilbage igen. Så en gang imellem vil vi, når vi arbejder på missionen, være i fase med tiden i Danmark. Og andre dage vil vi være i fase med tiden i Los Angeles. Heldigvis er Los Angeles så stor, så man kan få morgenmad på alle tider af døgnet. Det kan også godt lade sig gøre for aftensmad om morgenen, hvis man vil. Og det kommer I også ud i, tror jeg? Det kommer vi ud i. Det gjorde vi sidste gang. Og det gør vi igen. Morten, tak fordi du tog dig tid til at fortælle Radio 24/7's lytter om NASA's arbejde og Curiosity's landing. Og vi krydser fingre og ser frem til mandag. Tusind tak. Tue Bratland tager at arrangere en begivenhed, der starter kl. 6.30. Og landingen skulle være fuldendt kl. 07.31. Det er det, den er kaldet Earth Receive Time. Det vil sige, det tidspunkt, når signalerne når til Jorden. Så der vil vi vide, at den er kommet godt ned. Ja. Hvis alt går vel. Vi dykker nu lidt længere ned i Curiosity's mission. Henrik Pretorius taler her med Ib Lundgaard, der er astrobiolog på DTU Space, om hvad der er det særlige netop ved robotten Curiosity. Ib Lundgaard, der har netop kørt 2 robotter rundt og udforsket Mars i overvis. Den ene kører vist stadig rundt derop. Hvorfor er Curiosity interessant for en astrobiolog som dig? Det er der 2 hovedgrunde til. Den første, det er, at vi skal lande andet sted end de tidligere rover. Og Curiosity er jo bare en større rover end den anden. Og derfor så har den nogle nye og bedre instrumenter med, som gør, at vi kan lave mere detaljerede undersøgelser. Vi har mulighed for at analysere mineraler meget mere præcist. Og derigennem fastslå, hvad vi kan kalde vandets historie på Mars. Som stadigvæk er der, hvor vi befinder os, når vi prøver at finde ud af, om der har været liv på Mars. Vi søger efter vandet, vi følger vandet som spor til liv. Fordi at hvis der er liv, så er det der, hvor der har været vand. Hvad er det ved det sted, den skal lande her, som er så interessant? Der er ler. Det er første gang, vi får lejlighed til at undersøge mineraler, der har form som ler. Og desuden så er der sulfater, og begge dele de laves hovedsageligt i vand. Og derfor så er det et område, hvor vi regner med, at der har været meget vand. Det Gale-krateret, som man lander i, det har i midten et bjerg, flere kilometer højt, som er meget lavdelt, som derfor også tyder på, at der har været en masse af de sedimentære aflejringsprocesser, som vi er vant til at iagttage rundt omkring. Altså når, noget, når et bjerg er lavdelt, så betyder det, at det har lagt sig i de lag på et tidspunkt, som hvad kan man sige, bunden i et, noget vand af en eller anden type. Altså det er et bundlag, når man lægger sig. Det kunne også være klitter måske og så videre. Det kunne måske også være ørkenstorme og sådan noget. Men det er lagt på en eller anden måde? Eller? Ja, der er, altså, der er foregået mange forskellige processer. Ikke? Og ved at køre op ad bjerget, så er det ligesom, når man går ned i Grand Canyon i USA, så kommer man jo ned forbi lag efter lag efter lag, og man kommer længere og længere tilbage i jordens historie. Her der starter vi ligesom fra bunden og kører opad, og så kan vi så se Mars-historien på tilsvarende vis. Der er mere kraft i den her robot, end der har været i de to rover, som vi ellers har hørt så meget om. Men de rover, de kørte med solpaneler og var derfor begrænset i deres adgang til strøm. Denne her, den har atomkraft ombord, der er plutonium ombord her. Ja, men det er ikke en atomreaktor. Man bruger det, at de radioaktive henfald, de afleverer energi. Det vil sige, at de kan bruges til at varme ting op med. Så det er sådan en termisk generator, der laver strøm ved hjælp af varme. Ja, jeg skal lige, lad os lige rise op. Altså, man har kigget på Mars efter liv, jo med, som netop som du siger, Phoenix og de her to andre robotter osv., og også tidligere ESA, den europæiske rumfartsorganisation, har haft Mars Express afsted, som har ligget og cirklet rundt om Mars og undersøgt Mars med fotografiske instrumenter osv., med radar og andet og sådan nogle ting. Og man har i første omgang let efter vand, og det vandet, som du også siger, er jo afgørende for, hvor meget liv kan der have været på Mars, hvis man skal, og det er det, som Curiosity her skal lede efter. Hvad ved vi om, hvad der har været af vand på Mars? Vi troede, lad os sige, at de sidste 10-15 år har man regnet med, at der tidligere i Mars-historien var en periode, hvor den var meget varmere og meget vådere. Og hvis Mars skal have flydende vand på overfladen, så skulle den dengang have haft en meget tættere atmosfære, end der er nu. Nu er trykket på Mars-overfladen så lavt, at vand fordamper ved de temperaturer, vi er interesseret i, fordi vands tryk bliver større end det omgivende tryk, så fordamper det direkte. Der er simpelthen for tynd atmosfære. Der er ikke tons luft nok over Mars' overflade, kan man sige. Så hvis der skulle have været sådan en periode, så skulle der altså også have været en tættere atmosfære. Mars skulle have været varmere, end Mars er nu. Og det strider jo mod, at solen tidligere lyste mindre. Så det vil sige, at for Mars skulle have været varmere, skulle der også have været et kraftigt drivhus. Altså meget CO2, metan og hvad der ellers er. I øjeblikket, der kan vi jo kun finde svage spor af metan, men det er også interessant. Og de kommer jo blandt andet fra de ekvatoriale områder, der hvor Opportunity, eller hvor Curiosity skal lande nu. Altså ned omkring ekvator, men på Mars altså. Ja. Men når det er interessant, at man har fundet metan på Mars, altså set det i de målinger, man lavede. Det er et muligt spor af liv. Det kan også være vulkansk aktivitet. Og det kan jo være noget, der er blevet dannet og gemt i en tidligere proces, og som nu af en eller anden grund bliver sluppet løs, altså en opvarmning. Altså, Mars er jo under frysepunktet i øjeblikket, så et af de steder, vi regner med at finde vand, det er sådan et permafrostlag under overfladen. Og det, som man håber at få ud af Curiosity's undersøgelser i Gale-krateret, det er at få fastlagt eller få afgjort, om der har været længerevarende perioder, hvor vandet har flydt frit på overfladen. Fordi vi ser mange kanaler ud til det lavere liggende nordlige område, som tyder på, at der har været stormfloder og så videre. Men det kan jo gå hurtigt. Men har der været længere perioder, det kan man se ved at finde ud af, hvad er det for nogle lermineraler, der bliver dannet. Eller har det meste af den vandige proces foregået under overfladen. Men man regner altså ikke med længere, at der har været oceaner på Mars. Der har været klatter, søer, moser, sumpe. Hvad snakker vi om? Ja, det er jo svært at sige, altså, fordi vi har det der store, flade nordlige område, som man umiddelbart regner med har været et hav. Man mener også at kunne se kystlinjer og den slags. Så på et eller andet tidspunkt, det der er spørgsmålet nu, det er, der har været vand på overfladen. Det er vi nødt til at bruge for at kunne forklare mange af de ting, vi ser. Men hvor længe har det været der? Er det noget, der kommer og går, eller er det noget, der sådan har været der i millioner af år? Men selv, altså, man kan jo sige, Darwins idé om, hvor livet var opstået. Det var jo sådan en tidevandspøl, ikke? Ja, her på jorden. Ja. Men så kunne livet vel være opstået på samme måde på Mars, så vi behøver ikke oceanerne, men vi skal bare bruge flydende vand for at kunne få kemien til at fungere. Nej, men nu er det jo ikke sikkert, at Darwin har ret i, at det foregik i en lille pøl. Hvad hedder det? Der var oceaner på jorden. Altså, der var dybe oceaner på jorden, da livet opstod her, ikke? Det regner man med, fordi vi kan finde spor i det, vi kalder sedimentære aflejringer, altså ting, der oftest ender på havbunden, hvor vi kan se på kullet, at isotopsammensætningen tyder på, at det er biologisk fremstillet. Ja, det er fordi, når fotosyntesen foregår ude i bladene osv., så sorterer den lidt i kulisotoperne i de der forskellige små... Det er en doven proces, så den bruger ikke så meget af de tunge isotoper. Og sådan nogle kulspor har man fundet i oldgamle stenarter, blandt andet på Grønland i Isuafjorden, hvis jeg ikke husker forkert, hvor man har fundet altså spor fra noget, der kunne være kul, der var dannet ved livsprocesser for 3,8 milliarder år siden, hvis jeg husker rigtigt. Så det er deromkring, men der var altså oceaner, går man ud fra på jorden. I hvert fald regner man med, at sådan noget med sedimentære aflejringer, det foregår i vandige omgivelser. Ikke? Så der har været flydende vand på overfladen. Lad os bare holde os til at sige det. Der har formentlig ikke været ret meget land, fordi det bygges jo op, altså kontinenterne bygges jo op igennem gentagende processer. Men der har været vulkansk aktivitet. Men det spændende er jo igen, at der har været flydende vand, det vil sige temperaturen er holdt inden for det samme område, som vi har nu. Altså mellem 0 og 100. På jorden. På jorden. Og da solen lyser meget mindre, så betyder det igen, der har været drivhus. Der har så været en tæt atmosfære, regner vi med, med en masse kultvild og metan, så det giver jo en drivhuseffekt. Men sådan har det altså været på jorden. På Mars må man gå ud fra, at der har været betydeligt mindre vand, betydeligt ikke nær så meget atmosfære, så der har ikke været nær så varmt heller på Mars. Det er jo forholdsvis dårlige vilkår, kunne man umiddelbart forestille sig for, at der skulle opstå liv. Så er det ikke rigtigt? Jamen altså, jorden så jo heller ikke for godt ud, da livet opstod. Der var ingen ilt i atmosfæren. Vi fik sten i hovedet hele tiden. Asteroider, der kom hammerne ind. Ja, er kometer, der kom med vandet eventuelt. Ikke? Det passer nemlig også med de spor, man finder i Isua. Og derudover så var månen meget tættere på. Det vil sige, at to gange i døgnet, som vel var 6 timer dengang, blev man ramt af en kæmpe tsunami, som skyllede det hele rent. Ikke? Så... Fordi tidevandet var så højt, så den simpelthen stort set trukkede oceanerne rundt på overfladen. Ja, fuldstændig. Altså månen var meget tættere på, ikke? Og det betyder, at alt andet lige, at der var et enormt tidevand. Så der var heller ikke venlige forhold, kan man sige, for liv at opstå på jorden. Måske. Det er ikke til at sige, om der var venlige livsforhold på Mars i den tidlige periode af solsystemet. Og det er det, Curiosity skal så lede efter, spor efter det her liv. Hvis Curiosity finder tegn på liv nu her, efter august, når den er landet, kan vi så begynde at konkludere noget om, hvor almindeligt liv vil være i universet? Kan man så sige, hvis det opstod på Mars og opstod på jorden, så må det Gud hjælpe mig at opstå alle mulige mærkelige steder derude. Der må være millioner af kloder med liv på i vores egen mælkevej osv., og der må være milliarder af kloder med liv spredt ud over universet. Kan man tillade sig at konkludere det så? Det kan man formentlig roligt gøre, det kan vi næsten allerede gøre ved livets opståen på jorden, fordi det skete så hurtigt og under så ubehagelige forhold, at det tyder på, at livet er en robust foretelse. Altså, der er jo nogen, der har sagt, at livet er en virus, der angriber en hvilken som helst sund planet, ikke? Men vi mangler at dokumentere det, vi mangler at finde bare en anden planet, hvor der er liv på. Selvfølgelig, men det kommer. Det er jeg meget overbevist om. Omvendt, altså Curiosity må jo sige sig at have instrumenter med nu, så at hvis der er tegn på, for eksempel at visse kulisotoper ligger fordelt på en anden måde, altså tegn på, at der har været fotosyntese på Mars engang, hvis der er tegn på livsprocesser, så vil den sandsynligvis finde dem i de her områder, som ligger tæt på ækvator, hvor man må tro, der har været varmest på Mars også dengang, og hvor man må tro, at der har været vand, fordi der nu er ler, den skal undersøges og videre. Hvis den ikke finder nogen tegn på, at liv har været opstået, kan vi så omvendt begynde at konkludere noget om, af min arm, så er liv nok noget mere skrøbeligt, end vi troede, så kan det være en helt exceptionel tilfælde, at det er opstået på jorden. Det kan vi jo aldrig udelukke. Men man kan jo sige, vi troede jo tidligere, at der var mange steder på jorden, der var øde, tom for liv. Ikke? Men vi kan ikke finde nogen nu, fordi der er liv alle steder på jorden. Man skal bare lære at se det, og det kan formentlig være en længerevarende proces, før vi finder ud af, hvordan vi skal tolke de spor, som livet har sat på Mars. Så selvfølgelig forudsat, der er liv, men, eller har været liv. Men det håber vi jo stærkt på. Det var Henrik Pretorius, der havde talt med i Blundgård om robotten, der forventes at lande på mandag kl. 7.30 dansk tid, for at lede efter spor, efter vand og dermed liv på Mars. Vi bliver lidt i samme boldgade, for nu skal det handle om teorien om arternes oprindelse, evolutionsteorien. Det er ikke alle, der anerkender evolutionsteorien, og i juni talte Henrik Pretorius med religionsforskeren Niels Henrik Gregersen om den såkaldte kreationisme, kritikken af evolutionsteorien og dens succes i en række lande. Intelligent design, eller som det nyeste, Teach the Controversy, vinder frem i nye områder af verden. Senest har Ministeriet for Undervisning, Forskning og Teknologi i Sydkorea gjort sidst til, at undervisningsmateriale bliver rettet til. Så to historier om evolution bliver fjernet fra skolebørnenes øjne. Historien om hestens udvikling og historien om, hvordan Archaeopteryx, en lille rovdinosaur med fjerdragt, skulle være alle fugles stamfader. Bortredigeringen fandt sted fra skolematerialet alene fordi modstandere af evolutionsteorien henvendte sig direkte til ministeriet, og efter selvsamme ministerium videresendte anmodningen om redigeringen af skolematerialet direkte til forlagene, uden så meget som at ringe til en biolog eller høre, om det nu også var klogt at skære disse eksempler på evolution ud af skolebøgerne. Ministeriet videresendte altså ukritisk en opfordring fra religiøse modstandere af evolutionsteorien til forlagene. Professor Niels Henrik Gregersen fra Afdeling for Systematisk Teologi ved Københavns Universitet. Kan du sige noget om, hvad er det, der sker her i Sydkorea lige nu? Hvorfor sker det her? Jeg må sige, at jeg var egentlig meget overrasket over at høre om det, fordi jeg først lige læste om det her i Nature i 7. juni i år. Fordi Sydkorea er jo faktisk et meget uddannet område af verden, hvor det jo sådan set boomer, hvor man kan bygge skyskraber og andet. Og så er der altså alligevel den her nye religiøse situation, der ligger nedenunder. Sagen er jo den, at der er kommet en meget stærk højre bevægelse inden for kirkerne, og de er altså åbenbart nu i stand til faktisk at påvirke regeringen. Er Sydkorea et meget religiøst samfund? Jamen det er det jo faktisk, og det er et af de lande, hvor kristendommen er vokset meget, meget stærkt. Sådan så der i dag er cirka 50-50 kristne og buddhister, men buddhisterne gør ikke så meget væsen ud af sig. Så det vil sige, at det er faktisk i kirkerne, at den nye religiøse udvikling sker. Og en del af disse kirker er altså højorienterede, og altså minder om noget af det, som vi kender fra USA, nemlig som de såkaldte højorevangelikale kirker. Hvor den her modstand mod evolutionsteorien faktisk opstod, eller den organiserede modstand, kan man sige, opstod for mere end 100 år siden. Det håber vi kan komme ind på lidt senere her. Se, Sydkorea er så nu et nyt sted på, hvad kan man sige, det kreationistiske, hvis man må kalde det, verdenskort. Er der andre steder, hvor det her dukker op og vinder styrke i vor tid? Jamen det er der jo faktisk. Altså man kan sige, at i USA, der har egentlig kreationisterne tabt pusten. Men derimod er der andre lande i verden, hvor det er gået anderledes. For det første er der jo nogle steder i verden, hvor det ikke er tilladt at undervise om evolution. Det drejer sig for eksempel i Saudi-Arabien og Sudan. Så er der andre steder, hvor det er blevet meget svært, som for eksempel i Tyrkiet, hvor der jo er en gryende kreationistisk bevægelse inden for islam. Der er blandt andet en, der hedder Harun Yahya, som har sendt til alle mulige mennesker i hele verden noget, der hedder Atlas of Creation. Det ligger lige derovre. Det er et stort trebindsværk med fantastiske fotografier i osv. og billeder og alt det. Og de vejer simpelthen 7,8 kilo stykket, så det har altså været dyrt at producere, og jeg ved ikke, hvem der har betalt det. Ingen ved det faktisk. Men det er altså den bevægelse, som gør, at evolutionsteorien er blevet presset, og navnlig i muslimske lande. Men det gælder faktisk også i en hel del gamle kristne lande, for eksempel i Rumænien, hvor der er mange, der så at sige, slet ikke tror på evolutionsteorien. Det gælder også i Rusland, og sikkert også i andre lande, som jeg bare ikke kender til. Det kunne være Bulgarien. Jeg ved også, at der er i Serbien er der også altså svært at undervise i evolutionsteori. Eller man siger, at det er to sidestillede teorier, enten evolutionsteorien eller den såkaldte kreationsteori. Ja, det er en videnskabelig teori. Det er det, som kreationisme opstår som. Det er et forsøg på at lave en videnskab, kan man sige, hvor forklaringen er, at Gud gør det. Ja, netop. Og det er en helt ny tankegang. Den begynder at komme op i 1890'erne og vokser sig stærkere i 1920'erne, navnlig i USA. Og så får vi altså det, der hedder creation science, eller skabelsesvidenskab, som jo egentlig ligger helt i, ikke ligger i tråd med den gamle kristne tradition, fordi der har man jo altid vidst, at når der tales om, at Gud skaber på 6 dage i skabelsesberetningen i det gamle testamente, jamen så skal det jo forstås, så at sige, åndeligt eller allegorisk og symbolsk, men derimod ikke bogstaveligt. Men her, der bliver der altså taget bogstaveligt i nogen kredse. Det bliver taget meget bogstaveligt, og der står jo heller ikke noget om tidsalder, altså i Bibelen selv, men så har man så konstrueret sig forskellige teorier. Og den ene, det er altså det, der hedder ung jord-kreationisme, som egentlig går ud på, at verden er skabt på én gang inden for de sidste 10.000 år, og så er altså mennesket skabt på 6. dagen. Og så er der dem, som er det hedder gammel jord, kreationister, de siger, jamen det kan jo godt være, at Big Bang-teorien har ret, og så videre, men alligevel er mennesket så altså skabt sent på én gang, som en særlig, helt særlig art. Så mennesket er skabt og sat ind i verden, kan man sige? Ja, faktisk ikke, og altså set på den måde, så er der jo altså ikke nogen overgang fra andre dyrearter til mennesket, og så er mennesket slet ikke noget dyr, men noget helt, helt andet, skabt i Guds billede. Mm. Og så er der intelligent design, som er ligesom det tredje ben i de her videnskabelige teorier, som skal forklare, hvordan verden er blevet til med et religiøst indhold. Ja, intelligent design bliver nogle gange også kaldt neokreationisme, fordi intelligent design siger egentlig kun én ting. Den siger nemlig, at evolutionsteorien kan ikke forklares alt det nye, der sker i evolutionen. Og så er der altså nogen af de her intelligent design folk, som siger, jamen vi accepterer ikke kun Big Bang-teorien, altså at vi har et univers, der måske der er cirka 13,8 milliarder år gammelt. Vi anerkender også, at der findes en graduel udvikling, og nogen er endda også villige til at sige, at også mennesket, i hvert fald rent kropsligt, er egentlig står i forlængelse af primaterne, altså det vil sige af aber og så videre og så videre. Og synes jeg at forstå, at hvad kan man sige, at Gud nærmest har besjælet mennesket, eller hvad skal man forestille sig? Ja, så siger man, at der er noget, der er det nye, der kommer til ved mennesket, og der er faktisk noget nyt ved mennesket. Lad os sige sproget, og de vil også sige sjælen. Det vil sige, at det er noget, der ikke kan forklares. Det er blevet sat ind af Gud, så siger jeg. Ja, lige netop, ikke? Altså, jeg godt tænke mig at høre, hvad det er, der egentlig er de her religiøse menneskers problem med netop evolutionsteorien. Fordi, jeg mener, Big Bang tager jo også, hvad kan man sige, en stor del af skaberværket ud af hænderne på Gud, og hvad kan man sige, der er jo psykologiske teorier, for eksempel den, der hedder Theory of Mind, som jo ligefrem kan forklare, hvorfor vi mennesker overhovedet er religiøse, som lægger det at være religiøs over på hylden, som ligesom at have en seksualdrift, eller have brug for mad og vand og sådan nogle ting, eller være kulturelt interesseret, eller kunne sprog osv. Altså det bliver lagt ind som sådan en biologisk ting over på hylden. Og det kunne man da forestille sig, var lige så truende over for de her religiøse mennesker. Hvad er det med den her evolutionsteori, som stikker sådan i øjnene på folk, der er religiøse? Jamen jeg tror for det første, der er en frygt for, at man siger, hvis evolutionsteorien kan forklare, hvordan evolution har fundet sted, så er der så at sige ikke brug for Gud. Det tror jeg er at et fuldstændig så at sige religiøst instinkt, som siger, at man vil gerne have Gud ind i de videnskabelige forklaringer. Og det er selvfølgelig en uting, fordi enhver naturvidenskab skal selvfølgelig sætte parentes om spørgsmål om religion, og for så vidt også spørgsmål om moral. Ja, det er ikke naturvidenskab, hvis ikke det er en naturlig forklaring på, hvordan tingene er blevet til. Og hvis der er noget overnaturligt med, så er det jo en overnaturlig forklaring, kan man sige. Ja, og så skal vi gerne have en naturlig forklaring på det, der man før mente var en overnaturlig forklaring. Det er så at sige naturvidenskabens logik. Det er det ene, man kan være bange for. Så tror jeg, at der er andre forskellige kulturelle dagsordner. I USA må man nok også sige, at der har været en meget, så at sige, barsk, sekular elite, Så når folk de vender sig imod evolutionsteorien i Texas og andre steder i midt-USA, så er det, fordi man vender sig imod den kulturelle elite, som er sekular, denne side orienteret. De bedre vidende kloge hoveder. De bedre vidende eksperterne, som man ikke kan døje. Dem på østkysten, dem i Boston og New York og Washington, som man vender sig i virkeligheden imod det og siger, at de tror, de kan forklare det hele. Det kan de altså ikke. Så det vil sige, at intelligent design er faktisk en reaktion på en temmelig ideologiseret, sekulariseret biologi, altså egentlig hvor den biologiske videnskab bliver til biologisme, altså et forsøg på at sige, at vi kan egentlig forklare alting. Ja, de vil ikke høre alle de her forklaringer fra de her kloge hoveder, som fortæller dem, at deres religion er noget pap, og de lige så godt kunne pakke den sammen. Netop ikke. Og samtidig så tror jeg, at i andre lande, som for eksempel i Østeuropa, og sandsynligvis også i Sydkorea, der har det egentlig at gøre med at skabe en ny identitet, hvor det hører med til identiteten at have en religiøs horisont. Og det er jo helt klart i lande som Rumænien og Rusland, men altså også for et land som Tyrkiet. Hvor men er det fordi, at befolkningerne er så religiøse, at man, hvad kan man sige, man gerne vil have det med ind som et stærkere del af undervisningssystemet osv.? Er det sådan, man tænker, er det for at altså, tækkes vælgerne, sagde du vist tidligere? Er det sådan, nej, jamen, jeg tror ikke, det er bare et spørgsmål om at tækkes vælgerne. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at man ikke tror på, at evolutionsteorien har ret. Og det er der også en række undersøgelser, som har vist. Lad os nu sige, der har været en stor undersøgelse inden for islam, hvor der var mellem 7.600 lærere, både fra Nordafrika og fra Mellemøsten. Og der var altså mellem 60% og 80% af dem var direkte imod evolutionsteorien. Så høje tal finder man nok ikke i det tidligere Østeuropa, men man finder alligevel høje tal, og det vil sige, at folk som flest simpelthen ikke tror på evolutionsteorien, og derfor så tror de, at den er forkert. Så det er altså en anden type forklaring. Og så er den, har det altså at gøre med den her identitet, at man er så at sige dem, der har den identitet at være, lad os sige, en ortodoks kristen på den måde, som man nu er, har været det i Rumænien og i Rusland. Men neden under det hele ligger der også noget andet, tror jeg, som har at gøre med moral. For man, og egentlig slet ikke har at gøre med, om vi nu kan forklare verden på den, rigtigt på den ene eller på den anden måde. Det har simpelthen at gøre med at opretholde en måde at leve på. Det vil sige, hvis man nu står over for en, der ikke bare så at sige, er tilhænger af evolutionsteorien, det er jo for eksempel også selv. Altså jeg er selv sådan en kristen darwinist, kan man sige, eller en darwinistisk kristen. Men man siger, alt kan forklares ud fra biologien. Jamen så ender det jo også med, at alt det, man gør, gør man jo egentlig bare for at kunne overleve bedre, eller for at kunne få flere fordele frem for andre. Så bliver det en slags, så at sige, kollektiv individualisme og en kollektiv egoisme, som man jo altså også vender sig imod. Altså, det fjerner noget af det fine ved at være menneske. Kan man sige det? Det fjerner noget af vores, nogle af de, altså, det fjerner den vægt, det fjerner grunden til at lægge vægt på nogle af de, hvad kan man sige, værdier vi som mennesker synes vi står for, have høj moral, være gode ved andre osv. Det kan måske være lige meget, hvis vi bare dybest set er det dyr. Er det det, man frygter lidt, at vi bliver moralløse? Jeg tror, at man frygter for, at man bliver moralløse. Det er det ene. Men jeg tror altså også, at man frygter, at man får en anden type moral. En anden type moral, som er fjernet fra lad os sige, tankegange om mere klassiske dyder, som for eksempel ærlighed og, lad os sige, kyskhed før ægteskabet og alt sådan nogle ting, som vi synes er meget gammeldags moralske værdier, men det er dem, som man egentlig vil beskytte, og hvis nu evolutionsteorien, så at sige, bliver blæst op til en ideologi, at det er egentlig sandheden, du er egentlig dig selv nærmest, og enhver sin egen lykke smed, du skal egentlig gøre det, der er bedst for dig, jamen så er der en hel del af den klassiske, så at sige, af de gamle dyder, og af den klassiske seksualmoral osv., som altså bliver truet. Så når man sidder i USA, eller man sidder i Tyrkiet, eller man sidder i Sydkorea, hjemme ved middagsbordet, og børnene kommer hjem og begynder at fortælle om, at nu har de lært noget om livets udvikling over i skolen, så er man bange for, at de her børn skal, hvad kan man sige, blive moralsk fordærvet, eller hvad? Altså, at det får beskyttet sine børn, er det sådan, man tænker? Det er jo svært at sige, og det er svært at generalisere altid, men jeg tror ikke, man kan komme udenom, at der findes den her meget stærke, altså moralske kritik af evolutionsteorien. Hvis evolutionsteorien har ret, så er det jo egentlig bare den stærkestes ret. Så nu denne Harun Yahya, der har sendt den, det her Atlas of Creation, han har jo et forord, hvor han forklarer, at der går en direkte vej fra Darwin til Hitler, altså til nazisme. Mm. Og der går en de, som jo er blod und boden, og så videre, ikke? Så drejer sig om blodets videreførelse og om at have landområder. Og der går også en direkte vej fra Darwin til marxismen. Og det vil sige, at det altså faktisk, at man altså ser på evolutionsteorien som noget, som er meget farligt, og som altså fører til enten nazisme eller stalinisme, og hvem har lyst til det. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo sådan en meget fri fortolkning af, hvad evolutionsteorien egentlig fortæller. Men det vil sige, at hvis man har den form for tanker, så er skolesystemet, det ganske almindelige sekulære skolesystem, en trussel over for ens børn. Ja, man kan godt sige, og sådan er det vel også herhjemme, at skolen jo egentlig bliver den fælles platform for uenigheder om, hvordan vi skal opdrage vores børn. Og man skulle jo tro, at sådan noget som evolutionsteorien, der handler om, hvordan arterne har udviklet sig en gang for lang, lang tid siden, egentlig må være helt irrelevant for det her spørgsmål. Men sådan opleves det ikke. Hvis det her er rigtigt, altså hvis det, vi sidder og snakker om her, og vi har analyseret os rigtig frem til, hvad det er, vil du så forudse, at vi kommer til at se mere af det her modstand mod evolutionsteorien verden over, efterhånden som stater og regeringer bliver stærkere rundt omkring? Jeg tror selv, at kreationismen har tabt, og også intelligent design har tabt i USA. Og de sidste tal viser også, at det er gået noget ned. Lad os sige, før var der 47% anti-evolutionære, og så 7 år efter, eller så noget lignende, så var der altså kun 40%. Så jeg tror, at de er tabt i USA. Jeg tror heller ikke, at det kommer til at være en magtfaktor i Vesteuropa. Jeg tror også, at det bliver et forbigående fænomen i Østeuropa, men det kan jeg jo ikke vide, simpelthen. Fordi det har jo at gøre med, hvor vigtigt det er for identitetsdannelsen, den folkelige identitetsdannelse, netop ikke at være evolutionist, som man siger det. Men jeg tror nok måske, at den stærkeste vækst for kreationisme og for intelligent design vil sandsynligvis være i muslimske lande. Og det bygger jeg på to ting. For det første, de allerede eksisterende tal. Der er ingen steder, hvor der er så stærk en anti-evolutionær holdning som i muslimske lande. Og det andet, jeg bygger det på, det er simpelthen det gudsbillede, der er inden for islam, hvor Allah altså er højt hævet over alle andre, og egentlig bestemmer alle ting i detaljer, hvor man kan sige, at der både jødedom og kristendom er en større understregning af, at Gud er den, der sætter fri. Gud skaber ved at sige, let it be, altså lad verden blive til, men også lad den være, lad den udvikle sig, lad den prøve sig selv af. Så vi kommer til at se mere, tror du, i den muslimske verden? Det tror jeg. Det var Henrik Pretorius, der dykkede ned i kreationismens udbredelse. Her til sidst i denne sommerudgave af Tredje Planet for Solen, studerer vi af med et ganske andet og meget dagligdags emne. Det skal handle om kaffe. Kjeld Hermansen, der er formand for en arbejdsgruppe om kaffe ved Vidensråd for Forebyggelse, blev i juni sat i stævne af Charlotte Kolby, der ville finde ud af, om den sorte drik er sund eller usund. Ja, mit navn det er Kjeld Hermansen, og jeg er overlæge ved medicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Men nu sidder vi her og drikker kaffe, fordi du så også er formand for den arbejdsgruppe, der har skrevet en rapport om kaffe og sundhed. Ja, det er korrekt. Det er faktisk den første rapport, som Vidensrådet for Forebyggelse barsler med. Og det handler om noget så, vil jeg sige, almindeligt og interessant som kaffe. Kaffe i forhold til sundhed og sygdom. Vi kan lige så godt hoppe til konklusionen med det samme, fordi man har hele tiden hørt, så sidder jeg også som videnskabsjournalist, så sidder man, kaffe er skidt, kaffe er godt, kaffe er skidt, kaffe er sundt. Hvad er det med kaffe? Er det skidt eller godt? Ja, helt overordnet, så kan man sige, at kaffe er uskadeligt. Og der er faktisk meget, der tyder på, at kaffe har en række positive effekter på risikoen for at udvikle en række af de store almindelige sygdomme. Det gælder sukkersyge, kræft, knogleskørhed, hjertekarsygdomme og sygdomme i nervesystemet som Parkinson, Alzheimer, depression. Det er jo rigtig gode nyheder. Det var næsten lige så godt, som da vi fik at vide, at moderat indtag af rødvin faktisk var godt for hjertekarsygdom, for at modvirke hjertekarsygdom. Ja, altså det kommer lidt bag på os, at der er så meget positivt faktisk. Og det rækker jo helt fra vugge til grav. Når man ser altså også på graviditet, så kan man sige, at der i hvert fald ikke er nogen negativ effekt, hvis man har et indtag på op til 3 kopper kaffe dagligt. Og med hensyn til dødelighed, så er der ikke nogen øget risiko for at dø, hvis man er en moderat kaffedrikker. Vi kan lige så godt hoppe ud i det med de enkelte sygdomme, fordi noget af det, man ellers tidligere har sagt, det var jo, hvis man havde for højt blodtryk, så skulle man undgå koffeinen. Har I nogen, altså viser jeres undersøgelser, at det skal man? Hvis man opsummerer den viden, der er omkring kaffe og hjertekarsygdomme, så er det korrekt, at man har haft for højt blodtryk under mistanke, at koffein medvirker til at forhøje blodtrykket. Og det gør det faktisk også sådan helt akut. Men hvis man har et almindeligt forbrug og har anvendt kaffe i dage eller uger, ja, så er der ikke nogen blodtryksøgende virkning ved kaffe. Så det er kun lige til at starte med? Det er kun et helt akut fænomen. Det er ikke sådan et fænomen, som viser sig i forbindelse med daglig kaffedrikkeri. Og vi skal vel også lige have på plads, fordi det er jo ikke sådan, I har gået ud og lavet en masse undersøgelser og kontrolleret dobbeltblinde forsøg med kaffe. I har gennemtravlet al den litteratur, der er. Det er korrekt, at hovedparten af den litteratur, der er, det er det, vi har samlet. Og den viden, det stammer fra det, der hedder observerende undersøgelser. Det vil sige, det er undersøgelser, der fortæller noget om folks adfærd, hvordan man, det følger man, det måler man, og så gør man det op. Men det siger ikke rigtig noget om årsag og virkning. Det siger noget om sammenhænge. Det er nok vanskeligt at tænke sig, at man kan lave sådan mange års interventionsundersøgelser. Det er de undersøgelser, man laver, hvor man trækker lod, og så har en gruppe, der for eksempel får 5 kopper kaffe dagligt i 10 år, og så en gruppe, der ikke får det. Det er jo urealistisk at tro, så vi bliver nødt til at samle vores viden fra de såkaldte observerende undersøgelser. Det går ovnen, ovn, jeg ligner en ovn med et tics i mit fjæs klokken 6 om morgenen. Jeg skal have kaffe, når jeg har straffet toilettet, og indtil da, ro på sættet. Jeg er ikke en morgenstjerne, men lad mig indtage en lille swat, så får jeg reflekser som en ninja. Hjerneceller bliver til kampklare tropper, og for øjne så store som kaffekopper, klar til at møde den ro virkelig. Men lad os så prøve at gå i gang med nogle af de ting, man ved om kaffe, fordi altså, nu sidder vi her en hverdagsmorgen og drikker kaffe. Og jeg selv personligt har det lidt sådan, som der er sådan en vittighedstegning med sten og stoffer, hvor Sten han kommer ned om morgenen til sin mor, og så bliver han frygtelig forskrækket, fordi der sidder som et monster ved morgenbordet, og så siger moren meget lakonisk til Sten, slap nu af, Sten, det er bare far, der ikke har fået sin morgenkaffe. Altså det der med, at man, når man er en kaffedrikker, så er det så lige før, man ikke er blevet menneske, før man har fået sin kaffe. Er kaffe så opkvikkende? Det er egentlig rigtig spændende, det du siger, fordi det er sådan, at hvis man har været uden kaffe i et stykke tid, så er det sådan, når man så starter med at drikke kaffe igen, så bliver man mere overvågen, så reagerer man hurtigere, og man fungerer lidt bedre, vil jeg sige. Og det er ikke et udtryk for kaffe, sådan at man bliver meget mere overvågen, men det vil sige, hvis man har været vant til at få kaffe, og så ikke har fået det et stykke tid, så kan man ligesom sige, at der er en form for lidt abstinens, som så bliver overkommet ved, at man starter med at drikke kaffe igen. Og de fleste af os kender jo det her med, at det er vældig rart lige at få en kop kaffe der for at komme i gang om morgenen. Så når mine børn siger til mig, at jeg er afhængig af kaffe, og jeg er en kaffejunkie, så er de faktisk ret? Junkie vil jeg nu ikke helt sige, men det er jo en vane, men så kan man sige, vaner, altså det, der har været spændende og interessant og vigtigt, det har jo været at få belyst, er det en dårlig vane, eller er det en neutral eller god vane, og det ser jo i hvert fald ikke ud til, at det er en dårlig vane. Tværtom. Men I har jo nemlig også kortlagt, hvor mange har den her vane, kaffevanen? Ja, det er jo hovedparten af danskere, der drikker kaffe. De data, vi har, det er nogen, der er samlet af DTU, af deres afdeling for ernæring. Og det er en undersøgelse, hvor de dels har kigget på forbruget fra 2000 til 2002 og fra 2002 til 2008. Og der har de fundet, at 86% af mænd, de drikker kaffe. 76% af kvinder drikker kaffe. Og forbrugsmønstret, det varierer med alderen. Det er sådan, at hvis man tager i alderen fra 25 år og op efter, så er dem, der er over 45 år, det er dem, der drikker mest kaffe. Og mænd drikker i gennemsnit cirka en kop mere end kvinder. Det hænger også sammen med uddannelsestrinnet, fordi det er sådan, at jo højere uddannelse man har, så er der faktisk en tendens til, at man drikker mindre kaffe. Kan man forklare det? Nej, jeg har ikke nogen umiddelbart klar god forklaring på det. Nu fik jeg lige kaffen galt i halsen. Vi sidder jo faktisk også på en af de her trendy kaffebarer. Og du sagde, at undersøgelserne, de sidste sluttede, hvad siger du, 2004, så har man jo faktisk ikke... 8. Okay, så har man fået den der opblomstring af kaffebarer og kaffelatte-segmentet med, måske... Men vi sidder jo så også og drikker to forskellige kaffe. Fortæl mig, hvad du drikker. Jamen, jeg drikker ganske almindelig filterkaffe, eller American coffee, som det hedder på jysk. Og du får kaffe latte. Og det er jo sådan to almindelige typer. Men faktisk så ved man også, hvis man fra 2011 er der lavet en forbrugerundersøgelse, hvor man har kigget på, hvad foretrækker danskerne. Det er en undersøgelse, hvor der indgår ca. 1400. Og der er det 38%, de foretrækker filterkaffe og 28% pulverkaffe. Så det er alligevel mere end halvdelen, der foretrækker de to typer. Og espresso kommer et stykke nede, det er 13%. Og imellem det ligger så stempelkaffe. Men kaffe er jo også kemi. Og betyder det noget? Betyder det noget for, hvordan min krop optager kaffen gennem kaffe latte i forhold til, hvad du får ud af den her americano? Jamen, det er rigtigt, at kaffe indeholder jo en frygtelig masse stoffer. Det er flere hundrede forskellige stoffer, som det indeholder, hvoraf koffein nok er det mest og bedst kendte. Hvordan mælk og tilsætning af sukker påvirker kaffens virkning, det ved vi faktisk ikke meget om. Og man må sige, at den viden, vi har, hovedsageligt stammer fra filterkaffe. Det gælder ikke mindst inden for sukkersyge og hjertekarsygdomme. Det er hovedsageligt filterkaffe. Så der er et område, vi mangler viden om, og det er også noget af det, vi slår fast i vores rapport, at det vil være en rigtig god idé at få belyst, hvordan de her nyere kaffeformer eller kaffebrygninger, hvordan de påvirker helbredet. Vi ved ikke rigtig så meget om pulverkaffen omkring espresso eller omkring stempelkaffe. En lille smule ved vi. Ja, for der var noget med espresso og kolesterol, ikke? Det er sådan, at hvis man filtrerer kaffen, så det filter, som er papir, det filtrerer nogle stoffer fra kaffeol og kaffestol, som er nogle af de stoffer i kosten, der sætter LDL, det lede kolesterol, mest op. Så man kan sige, at der er ikke nogen påvirkning, negativ påvirkning af kolesterolniveauet i blodet, hvis man drikker filterkaffe. Derimod er der en del undersøgelser, der tyder på, at espresso og stempelkaffe, og det, der hedder kogekaffe, som stort set er udgået, men som man tidligere fik en del af i Norge og Sverige og Finland, der ser man så, at der kommer en stigning i kolesterolet, det lede kolesterol, og det er jo teoretisk en risikofaktor for udvikling af hjertekarsygdom. Og det er simpelthen papiret, det her filter, der filtrerer det fra? Det er papiret, og det var en tysk husmor, Melita Benz, som faktisk fandt det for 100 år siden, og Hun vidste selvfølgelig ikke spor om, at der var en filtrering fra af bestemte stoffer, men det var mere en brygningsmetode og for at undgå at få kaffegrums i kaffen. Sort som alle andre end Tintin i Kongo. Sort som en afro, så sat den kaffe på.